juroomeru règle bi 5e bi nga xamne dafa dugg ba tay mom tamit ci ñaarel bi moy al yaqinu la yuzalu bi shakk moy al aslu fil ashya' al ibahah hatta yadull al dalila ala tahrim kun al aslu fil ashya' fil ashya' al ibahah moy ciosan ci mbiri moy al ibahah moy ak dagam buñ ñay borom yi xam xam rahmatullahi di wuté nangam dagan na lek wala daganu la lek ñuy wuté ki ne dagan na lek lañu jox priorité ba kérok muy leer na da haram dem ba kérok dalil gis nga hatta yadul la dalila ba kérok dalil preuve bu leer ni wone ni ala tahrim di tektale ala tahrim ci haram kon bu boba ci la manam lool mom moy nek exception legui mu am lool nak mu dadi indi aya bi koy tektale mu ne alquran dani huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an suratul baqara aya 29 huwa mom bur yalla alladhi moy ki nga xamne khalaqa mo bindu lakum ñel len ma lepp lo xamanteni fi raz nek na ci kaw suusi jami'an mbolam sen mbolam mu nek ci kaw suusi rek sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo len ko bind monam moko bind deng ak hadith abu darda bi radiyallahu anhu mun anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ma ahalla allah fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afun faqbalu min allah afiyatahu fa inna allah lam yakun liyansa shay'an hadith bobu al bazar moko solo ci sanad ci tialale bo xamne tialale bu bax la bu deugar la mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dane ma ahalla allah fa huwa haram lepp lu yalla dagana lolo dagan wa ma harrama fa huwa haram lepp lu ma harama al haram wa ma sakata anhu fa huwa afu lepp lo xamanteni daf ci nopi lolo daf ko jegal moy dagan nako faqbalu min allah afiyatahu kon nangul len yalla ak manam ak jegalem gogum mo jegal ba may nit ñi jamm afiya fa inna allah liir bor moy bur yalla lam yakul liyam sa shay'an nekut di fatte dara lolou mom nekut di fatte dara motax gantax go xamantene mu joxe exemple mune gantax go xamantene dañu riri numu tuddu day daldi dagana lek niki nonu njaay all bo xamne ay mbirum dafa leunt dañ koy lek day dagan wa motax yu bare bare comme ay njamala ay mam yu bare bare yoyep dañuy dagana lek yep dañuy dagana lek ndax lan ndax amul ben dalil buy wone ni dafa haram motax mbolem ani moy dañuy dagana lek bam dess yi leer ni yi dañu haram yi nga xamantene ay texte la bari wuñ yu leer lañ ni yi mom dañu haram comme ay mbam xoux comme ndek menti ak yu mel nonu yoy mom leer dañu haram ak comme pitti nga xamantene dañu mel ni ñom tamit dañuy lek ki dañuy lek ay yap pitti lek yap deug nga ak yu mel non ñoñu ñu daganu ñu lek wa mais yu dul yoy rek dañuy dagan lek ak yi nga xamantene wala yu ñi téré ku ko ray ak yi ñi diglé ku len ray yépp dañuy dañ yoy dañu haramale wala yépp bari wuñ yu dagana la yu harama lek yo xamne tek ci leer nañ ci ni dañu harama lek mais sudul lol rek ndek ment nak mom moy carnivore lepp lo xamne dañ moy comme ay xat ay mousse ay gaynde ay segg ñoon wa deng kon lolu ciosan la bu reuy yo xamantene tamit manam batay bay dugg ci ronok al yaqinu la ilaha illa huwa ndax li leer moy dagal ndax comme yalla dafa bind lepp pour ñun comme niko ay wax wala bi khalaqalakum ma fil ardi jami'an yalla mo leen bindal lepp lu nekk ci kaw suuf ci mbolam seen moy yep dagan ci yeen kon lool moy al yaqinu li leer legi nak li ci ki sax ci moy da haram legi kon feek leerut ni da haram day dagan ding ak yi mel non kon yoy tamit day dugg ci taay da bobu non hmm walillahi alhamdu wal minnah.